Chciałbym teraz podać informację dla zainteresowanych, że na wesela przyjeżdżamy w czwartki, piątki i soboty. Numery proszę składać pod telefonem 0700-32-32, 0700-32-32, rów mi siam. A więc tak, jak wam się podoba w ogóle? Bo wiecie, my tak szalejemy, wy tak siedzicie tutaj, siedzicie przed pewnie odbiornikami. Może ktoś nawet wyłączy już radio. Kurczę, na pewno ludzie po 40 albo po 50. Mam nadzieję, że po nikogo nie przyjechała karetka. Słuchajcie, w każdym razie, no cóż, tak wyglądają ci młodzieńcy. To młode pokolenie, ta Polska. Dobra, słuchajcie, no to co, będziemy przedłużać, lecimy dalej, koniec tych żartów.